इस प्रकार कह रहे थे। मन में भीम विचार, उधर दैत्य फिर रहे थे। करने मांसाहार पाकर मानव जाति का, वट समीप प्रतिबिंब बहन हिंडिबा से लगा। कहने असुर हिडिंब, मानव भक्षण करने वाले उठ, मानव गंध आ रही है। घर आई भोजन सामग्री हाथों से व्यर्थ जा रही है। तू पड़े अचेत सो रही है, मुझको अति शुदा सताती है। जा शीघ्र पकड़ ला उन सबको, भोजन की बेला जाती है। भाई के अनुरोध से घर निज रूप कराल, आई तटवट वृक्ष के निशाचरे तत्काल। झपटी सोते हो पर होकर अतिशय क्रुद्ध, भीमसेन आगे बढ़े करने उससे युद्ध। स्वजनों के निद्रा भंग न हो, इसलिए हटा कर उस थल से ले गए गदाधर। धमका कर कुछ दूर तलक रण कौशल से, असुराने नख से दांतों से जब कई भयानक वार किए, तब रोक गदा पर पांडव ने सब अनायास बेकार किए। वह जब जब इधर झपटती थी, तब तब यह उधर हटाते थे। वह जितनी माया करती थी, यह उतना मान घटाते थे। अबला विलोक कर योद्धा ने बदला उसको न प्रचंड दिया। यूं तो वह निशाचरी ही थी, पर नहीं प्राण का दंड दिया। आखिर थक कर हुई जब निशाचारी लाचार, बोली ऐसी वीरता देखी पहली बार। मनुज रूप में महावीर ने सही तू अवतारी है, तेरे मानव बल के आगे राक्षसी शक्ति तक हारी है। प्रहरी क्या अच्छी एक प्रहर, इन सब की पहरेदारी की। अपनी ही आज बान रखी, हट हुई न पूरी नारी की। सचमुच मैं तुमसे हार गई, अब रण करना स्वीकार नहीं। हारी तो हूँ पर कहती हूँ, यह जीत हुई है हार नहीं। मेरा संकल्प जन्म से था, निज वर को स्वयं वरूंगी मैं। रण में जो मुझे हराएगा, उससे ही ब्याह करूंगी मैं। अब तुम्हें बता दो हारी हूँ, जो नहीं विजय उपहार मिला। मेरे मन की ही जीत हुई, मन का मुझको भरतार मिला। इसलिए प्रार्थना है तुमसे, जीवन संगिनी बनाए मुझे। गंधर्व रीति से कर विवाह, अब अर्धांगिनी बनाए मुझे। पास की गदा की गर्द न मैं, पद रज छूने का अवसर दो। रणहट तो पूरी नहीं हुई, परिणय की हट पूरी कर दो। निरख नारी के हृदय में साहस प्रेम असीम चौंके फिर झिझके तनिक फिर यूं बोले भीम नारी तू यह क्या कहती है यह बात नहीं स्वीकार मुझे वैवाहिक जीवन का अब तक आया ही नहीं विचार मुझे मानव असुरा का हो विवाह यह भी समाज की नीति नहीं फिर माँ की आज्ञा बिना पुत्र कर ले विवाह यह रीति नहीं उत्तर में माया विनी धर कर रूप अनूप बोली तुम तो हो चुके मेरे मन के भूप तुम क्वारे हो मैं क्वारी हूँ कहते हो क्यों शार्दूल नहीं मानव असुरा का हो विवाह यह प्रथा शास्त्र प्रतिकूल नहीं नर अधिक स्वतंत्र नारी से है क्यों नहीं प्रणय कर सकता है यदि वर वर सकते स्वयं वधु वर सकता है पाणि ग्रहण का अर्थ यही दंपति संतति उत्पन्न करे देकर समाज को योग पुत्र पृथ्वी को सुख संपन्न करे इसलिए आप संकोच त्याग मुझसे सानंद विवाह करें जब तलक पुत्र की प्राप्ति न हो तब तक यह प्रण निर्वाह करें हाँ माँ का प्रश्न उचित ही है माँ का गौरव रखना होगा माँ की आज्ञा के बिना हमें संबंध नहीं करना होगा जब तुमको अपना बना लिया तो उनको भी अपना लूंगी माँ की स्वीकृति मुझ पर छोड़ो मैं उनको स्वयं मना लूंगी उत्तर को उद्धत हुए जब ही पांडु के लाल हुए प्रकृति की प्रेरणा जागी माँ तत्काल दौड़ हिडिम्बा ने तभी लेकर पर्ण ललाम पंखा झाल कर प्रेम से माँ को किया प्रणाम बूढ़ी माँ के मुख से निकला बेटी सौभाग्यवती हो तू जग में तू वीर प्रसविनी हो सुख संपत्ति आयुष्मती हो तू वन में हम अपरिचितों की जो आकर तूने सेवा की है तेरा यह सौजन्य परम तेरी यह उदारता ही है उत्तर में बोली तुरत विपिन वासिनी वैन लज्जा से संकोच से कर नीचे को नैन माँ अमोघ आशीष से मैं हो गई कृतार्थ आशा है अब मिलेगा मुझे अभीष्ट पदार्थ यह वचन सत्य तब होगा माँ जब उसका आप विधान करें वरदान प्रदान किया है यदि तो वर भी स्वयं प्रदान करें हो ऐसी कृपा दृष्टि मुझ पर हो कष्ट दूर जीवन भर के अपनी सेवा में ही रखिए चेरी को पुत्र वधू करके इन वीर गदाधारी की मैं बन चुकी हृदय से नारी हूँ। तनहारी हूँ, मनहारी हूँ, धनहारी जीवन हारी हूँ। कुंती ने जो ही सुना उसका यह प्रस्ताव मन में जागृत हो उठा, पुत्र वधू का भाव। सम्मति अपनी दे चुके जब सब राजकुमार, भीम हिडंबना का हुआ पाणी ग्रहण संस्कार।